Semâtu râkibin. Birinci olan kişinin namazı. Ve min ehlil e'adâr râkibu. Özür ehillerinden bir tanesi de birinci olan kişidir. İdâ kâne yete'edzâ bin huzûrihi bis-semâti alel ardi. Namaz için yeryüzüne indiğinde eziyet kendisine eziyet verdiği zaman bi-vahalin av-matrin yağmur ve çamurdan dolayı kendisine eziyet olduğunda birinci kişi de özür ehlindendir. Av ya'acazu ani rukubi izâ nezere indiği zaman dinmekten aciz kalan kişi av yakşa korkması favata rufkatihi izâ nezere indiği zaman beraber yolculuk yaptıklarından onları kaybetmekten korkması av yakafu alâ nefsihi nefsi üzerine korkması izâ nezere min aduvi av sebu'in düşman ve yırtıcı hayvanın saldırısından korktuğu zaman indiğinde ve fî hâzihil ehvâli bu halin hepsinde yüselli alâ mezkûbihi min dâbbetin ve gayrihe hayvan veyahut da onun dışında bir şeyinle birinci olarak namaz kılar. Ve lâ yenzilu ilel ardi yeryüzüne inmez. Ve hadîsî ya'le ibni murrata ya'le ibni murrani hadisinden dolayı Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem inteha ila nadiyyin huve ve ashabu. O ve ashabı dar bir geçidi bitirdiğinde dar bir geçide vardılar. Yani son geldiği nokta bir geçit idi. Dar bir geçide vardılar. Ve huve ala rahileti ve Resulullah rahilesinin merkebin üzerindeydi. Ve semâ'u min fawqihim. Yani gökyüzü onların üzerindeydi. Manası yani yağmur yağıyordu. Vel billetu min esfele minhum. Islaklık ise onların altındaydı. Manası yani yağmur yağmış, yeri ıslatmış, çamur haline getirmiş idi. Fahadaratis salatu namaz vakti girdi. Yani onlar bu haldeyken namaz vakti girdi. فَأَمَرَ الْمُؤَذَّنَ مُؤَذِّنَ اَمْرَتْتِ فَأَذَّنَ وَاَقَامَ ezan okumasını ve kabul getirmesini emretti. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ مُؤَذِّنَ اَمْرَتْتِ فَأَذَّنَ وَاَقَامَ ezan okudu ve kamet getirdi. ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merkebin üzerinde olduğu halde öne geçti. Sonra فَسَلَّى بِهِ yûmi'u iman. İman başıyla iman ederek onlara namaz kıldırdı. Yeş'al-i sucûde akbada min nerruku'i secdesini rükudan daha alçak kıldı. Ravahu Ahmedu ve Tirmizi'yu. Evet. Tirmizi ve Ahmet onu rivayet etti. Şimdi fıkıh alimleri özür ehlini sayarken namazda bunlardan bir tanesini de binek üzerinde olan insan olarak saymışlar. Tamam? Demişler ki bineğin üzerinde olan insanın bazı halleri vardır. Şimdi bunların birincisi binek üzerinde olan adamın yolda sünnet namazlarını binek üzerinde kılması. Bunda ne yoktur? Bunda zaten bir problem yoktur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü biz daha önceki derslerimizde zaten umumen şunu görmüştük. Demiştik ki kıyam, istikbali kıble ve benzeri şeyler bunlar farz namaz için olmazsa olmazlardır. Nafilelere gelince, nafileler zaten gönül işi olduğundan dolayı, yani farz gibi hatmen olmadığından dolayı kolaylaştırılmıştır. Sadece farza benzeterek kılarsan, farza önem verdiğin kadar kılarsan, aldığın ecir daha fazla olur. Öyle değil mi? Mesela oturarak kılarsan, ayakta kıldığının yarısını alırsın. Yatarak kılarsan, onun yarısını alırsın. İlâhirehi. Biz orada hadislerde şöyle bir şey görmüştük. Demiştik ki, mesela İbn Ömer'in hadisini söylemiştik. Öyle değil mi? Bukhari ve Müslim'de. Hakeza mesela Cabir'in hadisini söylemiştik İmam Müslim'den. Hakeza mesela Amr ibn Rabi'an'ın hadisini söylemiştik Bukhari ve Müslim'den. Öyle değil mi? Ne diyordu bunların hepsi? Ortak işaret ettikleri nokta ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı rahilesinin üzerindeyken namaz kılarken gördüm. Hangi yöne yönelirse. Yani önce Peygamberimiz rahilesini genelde kıbleye doğru yönlendiriyordu nafile kıldığında. Sonra yönü başka tarafa dönse de Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu umursamıyordu, değil mi? Ve ima ederek namaz kılıyordu. Yani rükusunu, secdesini rükusundan daha ağır yaparak, daha eğik yaparak. Lakin üç sahabenin de ortak dikkat çektiği nokta neydi? وَلَمْ يَسْنَعْ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُ ذَٰلِكَ فِي الْمَكْتُوبَ. Lakin Peygamberimiz farz namazları bineğinin üzerinde kılmaz idi. Doğru mudur? Biz demiştik buradan genel olarak nasıl bir kaide çıkar? Genel olarak şöyle bir kaide çıkar, iki şey çıkar. Birincisi demiştik bu hadislerden, yani bu son kısmından. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam farz namazları, nafile namazlar gibi bineğinin üzerinde kılmazdı. Öyle mi? İkincisi, dedik özellikle fukahanın bazı hadisleri gördükleri zaman bu hadis farz namaza hastır, bu hadis sünnet namaza hastır demesi, bu sahih ve doğru olan bir şey değildir. Niye? Çünkü ancak bir karine olursa bunu yapmak gerekir. Çünkü bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiilini nakleden sahabe hangisinin yerinin neresi olduğunu da beraber zikretmişlerdir. Eğer bir fiili bize rivayet ettiklerinde bunun yanlış anlaşılmaya müsait veyahut da umumileştirilmemesi gerektiğini biliyorlarsa hemen hadisin sonunda ona ne yapmışlardır? Dikkat çekmişlerdir. Ki Peygamberimizin nafile namazıyla ilgili bütün hadisler de bunun en hayırlı şahididir demiştik. Öyle mi? Hepsi ne diyor? Peygamberimiz bu yaptığını farz namazda yapmazdı diye. Demek ki kimsenin bir karine olmadan şu nafile namaza hastır, bu farz namaza hastır, şu nafilede yapılır, farzda yapılır deme hakkı yoktur. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi ikinci bir mesele, farz namazları şeyin üzerinde kılmak, bineğin üzerinde kılma meselesi. Şimdi normalde bizim önümüzde bir tane hadis var, Ya'la İbn-i Murra'nın hadisi. Ya'la İbn-i Murra yağmur yağarken seferde, yerde ıslanmışken Peygamber aleyhissalatü vesselamın farz namazı cemaatle bineğinin üzerinde kıldığını rivayet ediyor bize. Öyle mi? Tabi cumhur-u muhaddisine göre bu hadis zayıf. Yani cumhur-u muhaddisin bu hadisi zayıf kabul etmişler. Ama hadisin kendisi zayıf olsa da hadisinden çıkan hüküm sahihtir. Öyle değil mi? Hadisten çıkan hüküm sahihtir. Niye? Velev böyle bir hadis olmasaydı bile zaten böyle bir durumda namazı bineğin üzerinde kılmak gerekirdi. Öyle mi? Yağmur yağıyor, yer ıslanmış, yani yerin üzerinde namaz kılma imkanını kaybetmiş. Çöl gibi bir ortamı düşünün mesela. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Zaten herkes gücünü yettiği kadar Allah Azze ve Celle ibadet edecek. Öyle mi? O anda da Peygamberimizin içinde bulunduğu durum ancak neye müsait? Bineğin üzerinde namaz kılmaya müsait. Öyle mi? Namazı ceme de bırakabilir, erteleye de bilir vesaire. Doğru mudur? Ama biz demiştik en önemli ve en tekitli namazın rükünü veyahut da şartı hangisidir? Vakittir. Öyle değil mi? Vakittir. Ve muhafaza edilmesi gereken en önemli şey de namazın yine aynı zamanda neydir? Yine aynı zamanda vaktidir. Yani bu hadisin zayıflığından dolayı hükme bir etkisi yok. Velev cumhura göre hadis zayıf olsa da bu zarurettir. Zaruret halinde zaten fettekullâhe mes tata'tumdur. Kişi gücü yettiği kadar ancak Allah Azze ve Celle'den korkar. Tamam? Devam edelim. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُسَلِّي الْفَرِيلَةَ farz namazı kılan kişinin üzerine vacip olur. عَلَى مَرْكُوبِهِ لِعُذْرٍ مِنْ مَسَبَقَ. Geçen sebeplerden dolayı, özürden dolayı merkebin üzerine farz namazı kılan kişinin üzerine vacip olur. اَنْ يَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ kıbleye yönelmesi. اِنْ اِسْتَتَعَ gücü nispetinde kıbleye yönelmesi vacip olur. وَقَوْلِهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın sözünden dolayı وَحَيْتُ مَا كُمْتُمْ nerede olursanız olun فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ yüzlerinizi Mescid-i Haram'ın yönüne çevirin. وَيَجِبُ عَلَيْهِ فَعَلَ üzerine vacip olur. وَيَجِبُ عَلَيْهِ onun üzerine vacip olur. Ne? فِعْلُ مَا يَقْدِرُ fiil yapması vacip olur. مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ üzerine güç getirdiği şey yapması vacip olur. مِنْ رُكُونَ rukudan ve sucudu secdeden ve imai bihime o ikisini ima ederek de gücün nispetini yapması vacip olur. Ve tumaninetin ve tumanine de yapması vacip olur. Ve kavli teala Allah-u Teala sözünden dolayı fettekullâhe Allah'tan korkun. Mestetâtun gücünüz nispetinde Allah'tan korkun. Ve mâ lâ yakdiru aleyhi üzerine güç getiremezse lâ yükellefu bihi onunla mükellef tutulmaz. وَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْاِسْتِقِبَالِ الْقِبْلَةِ şayet kıbleye yönelmeye güç getirmezse lem yecip عليه استقبالها onun üzerine yönelmesi vacip olmaz. وَسَلَّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ halinin nispetince namazı kılar. Evet. Şimdi burada neyi anlattık? Mesela farz namaz kılıyor. Farz namazın rükünlerinden bir tanesi ne? Namazı kıyam halinde kılmak. Öyle mi? Diyelim ki biz merkebimizin üzerinde namaz kılmak zorunda kaldık. Niye? Ya hava yağmurlu veya indiğimiz zaman tekrardan geri binme imkanımız yok. Veyahut da indiğimiz zaman işte malımızın, nefsimizin çalınmasından veya parçalayıcı hayvanlar tarafından parçalanmasından korkuyoruz. Veyahut da indiğimiz zaman beraber yolculuk yaptığımız kafileyi kaybetmekten korkuyoruz mesela. Bu ve benzeri özürlerden dolayı merkebimizin üzerinde namaz kıldık. Bizden bu neyi düşürür sadece? Bu sadece bizden kıyam rüknünü düşürür. Öyle mi? İstikbal-i kıbleyi düşürmez. Çünkü biz ne demiştik? Bak kaidedir demiştik. Farz namazlarda bir rüknün düşmesi diğer rükünleri beraberinde düşürmez. Her rükünün kendine göre ahvali vardır. Öyle mi? Şimdi senden şey düştü. Nedir adı? Ayakta durma rükünü düştü. Tamam, o zaman hangi yöne yönelirsem o yöne olmaz. Sen neye cehd etmen lazım? Güç sarf etmen lazım. Kıbleye yönelmeye güç sarf etmen lazım. Ha eğer diyelim ki içinde olduğun durumun zaruretinden dolayı kıblene yönelmen de mümkün olmadı. O zaman kıble şeyi senden düşer. Yoksa namazın batıl olur. Öyle değil mi? Mesela diyelim kıble tarafına yöneldiğinde düşman seni görecek. Veya işte atın hızlandı, sen namazdayken farklı bir yöne döndü. Yani geri çevirsen düşeceksin mesela ve benzeri şeylerde tamam. Bak o ama neden dolayı düştü? Kıyam rükünü düştüğünden dolayı değil. Senin içinde olduğun özel durumdan dolayı kıbleye yönelmek düştü. Ama onun dışında sen bineğinin üzerinde durgun vaziyette duruyorsan ayakta durma rükünü senden düşmüştür. Ama kıbleye yönelme rükünü şartı düşmemiştir. Kıbleye yönelmen tekrar nedir? Kıbleye yönelmen gereklidir. Evet. وَكَدَٰلِكَ رَاكِبُ الدَّائِرَةِ Bu çok birincisi de bu şekildedir. يُسَلِّي فِيهَ Orada namaz kılar. بِحَسَّبِ اِسْتِتَاعَتِهِ Gücü nispetince. مِنْ قِيَامٍ اَوْ قُعُودٍ Kıyamdan ve oturmadan gücü nispetince namaz kılar. وَرُقُوِنْ وَسُجُودٌ اَوْ اِيمَانٍ بِهِمَا Secde ve ruku ve secdede gücün yettiği kadar veyahut da iman, o ikisine iman ederek namaz kılması gerekir. بِحَسَّبِ اِسْتِتَاعَتِهِ Gücü nispetince. مَنْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ Kıbleye yönelmesiyle beraber. لِيَنَّهُ مُمْكِنٌ Çünkü o buna güç getirir. لِيَنَّهُ مُمْكِنٌ Çünkü o mümkündür. Değil mi? Yani kıbleye yönelmesi mümkündür. Şimdi normalde bazen eğer insan işte arabada, uçakta, gemide, vapurda vesaire namaz kılmak durumunda kaldı diyelim misal olaraktan. Bunu nasıl kılacak insan? İbn Ömer ne diyor? Su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme anis salati fissefine. Peygamberimiz gemide nasıl namaz kılınacağı konusunda kendisine soru soruldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da soru soran adama dedi ki salli kaimen, namazını ne yap? Ayakta kıl. İlla en tehafe l-garaka. Ancak sen boğulmaktan korkarsan bu müstesna. Yani bu ne demek? Boğulmaktan korkmadığın müddetçe namazını ayakta kıl. Yani sırf uçaktasın diye, sırf gemidesin diye, sırf otobüstesin diye ayakta durma kaydı senden düşmez. Çünkü ayakta durmanı gerektiren bir durum yok. Ayakta durmanı düşürecek bir durum yok. Öyle mi? Ama eğer diyelim ki düşüp boğulmaktan, düşüp bir yerini incitmekten, düşüp bir yerine zarar vermekten korkuyorsan, yani istikrar bulmuyorsa mesela veyahut da otobüs gibi kalabalıksa böyle bir imkanın söz konusu değilse mesela o zaman ancak illa en tekafe el garak. Yani bir sıkıntı, boğulma gibi ve benzeri bir sıkıntı olursa o zaman farklı bir şekilde kılabilirsin. Mesela diyelim bunu günümüze uygulayacak olursak nafilede zaten sorun yok. Yani nafileyi dilediğin gibi kıl, istiyorsan yolda yürürken nafileyi kıl. Problem yok. Lakin farz namaza gelince öyle değil mi? Mesela otobüsteyiz. İstanbul trafiğini düşünün. Otobüste gidiyoruz. Namazın vakti girdi. Namaz vakti girdi. Misal. Namazı kılmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Yani otobüs çok kalabalık. Otobüs gidiyor. Öyle mi? Şimdi bizim burada ceme bırakabiliriz ama bırakmayabiliriz. Doğru mudur? Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam seferde namazı ceme bırakabilir aslında. Ama ne yapmıyor? Ceme bırakmıyor. Yani ceme bırakabiliriz. Bu da bizim şeyimizdendir. Bize tanınmış olan bir ruhsattır. Bırakmayabiliriz. Peki bırakmadığımızda ne yapacağız? bırakmadığımız zaman ala hasebi haline, yani hangi hal üzerindeysek o hal üzerinde namazımızı kılacağız. Anlaşıldı? Ve insan vakti ne kadar çok muhafaza ederse o kadar insan için daha nedir? O kadar insan için daha efdaldir. Çünkü vaktin muhafazası namazın bir takım şeyinden daha tekitlidir İslam'da. Niye dedik? Çünkü teemmümdür. Ondan sonra birçok şey İslam'da hepsi ne için meşru kılınmış? Sırf namazın vaktine muhafaza, namazın vaktini muhafaza edebilmek için. Anlaşıldı? İnşallah. Burayla ilgili, rakibin namazıyla ilgili soru sormak isteyen var mı? Uçakta namaz kılmak, uçakta herhangi bir dengesizlik olmuyor. Normal kendisi uçak gidiyor. İnsan ayağa kalksa rahat bir şekilde namazını kılabilir. Yani yerle ilgili bir, işte arada bir yer var. Sadece oraya serme imkanı ve başka bir imkanı olmuyor. Bu oturarak mı kılması gerekir yoksa... Şimdi duruma göre, mesela diyelim ki bir adam eğer namaz kılması gerekiyorsa, misal bir ayakta namaz kılabilecekse ayakta namazını kılması gerekir. Yani orada eğer o orta yerde bir düşme tehlikesi yoksa, bir istikrarsızlık problemi söz konusu değilse kişinin orada şeyde kılması gerekir. Yani ayakta kılması gerekir. Ama diyelim o tip bir sorun veya başka bir sorun da olabilir. Yani illaki hani tek düşme gibi bir sorun değil. Farklı, senin namazı oturarak kılmanı gerektiren farklı bir sorun da söz konusu olabilir. O tip bir sorun olursa da, yer olmazsa mesela, bazılarında şey oluyor, yani bazıları ortası boş olup işte ikili ikili oluyor. Üçlü üçlü estağfurullah. Bir de içi geniş olanlar var, yani üç sıra olanlar var. Öyle bir ortası olmayanlar var. Yani şeydir, koltuk var orada, yürüme mesafesi var. Bu tip bir şeyse oturarak kılarsın, yani yer bulamayacağın şekliyle ise. Ama yer bulabilecek veya o hosteslerle konuştuğunda ön tarafa geçip o giriş kısmındaki boşlukta hizmet yaptıkları, servis yaptıkları kısımda sana öyle bir imkan tanırlarsa orada da kılabilirsin. Mesela hepsi olur yani. Evet. Devam edelim abi, okuyalım. Tarihsel üçüncüsü, salatun musafiri, yolcu olan kişinin namazı. Ve min ehlil a'darin musafiru, özür ehillerinden biri de yolcu olan kişidir. Feyüşşav lehu kassu salatir rubaiyyeti min erba ila rükateyni. Dörtte olan namazlarda iki rekatı kasretmesi onun için meşru olur. Kemâ delle alâ dâlikel kitâb ve sünneti vel icmâ'u, kitap ve sünnetin ve icmanın delalet ettiği gibi. قال الله تعالى الله تعالى ki وَاِذَا دَرَبْتُمْ siz yolculuğa çıktığınız zaman fil ardı yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman فَرَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ sizin üzerinde bir günah yoktur اَنْ تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاتِ namazları kısaltmanız sizin için namazları kısaltmanızda sizin üzerinizde bir günah yoktur وَالنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُسَلِّ فِي السَّفَرِ اِلَّا قَسْرًا Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferde namaz kılmazsa ancak kısaltarak namaz kılardı. Tamam. Şimdi normalde İslam alimleri mazur, yani özürlü konumunda olan sınıflardan bir tanesini de hadislerden yola çıkaraktan seferi olan insanı saymışlar. Tamam. Demişler ki sefere çıkan insan İslam nazarında nedir? Sefere çıkan insan İslam nazarında özür sahibidir. Ve bu özre taalluk eden bir takım şeyler vardır, bir takım hükümler vardır. Oruç, işte namaz ve benzeri, oruç babında gördüğümüz gibi. De mesela orucunu eğer gerçekten ismi ona musafir ismi, yani seferi ismi ıtlak edilebiliyorsa ne olur? Orucunu iftar edebilir, değil mi? Veyahut da namazını kasretmesi lazım. Veyahut da namazlarını cem edebilir. Mesela bu bir nedir? Bu bir ruhsattır cem. Ama kasır öyle değildir, kasretmesi gerekir. Öyle değil mi? İftar yapabilir. Yani eğer özellikle güç yetiremiyorsa iftar yapması gerekir. Ama güç yetirebiliyorsa sünnet olan nedir? Sünnet olan iftar yapmasıdır dedik. Şimdi sefer İslam'da mesela belki şu ana kadar okuduklarımızdan da fark ettiysek eğer İslam bir edep dini. Öyle değil mi? İslam bir edep dini. Ve bütün konuların adabı var. Yani hangi konuya bakarsak bakalım İslam fıkhında, İslam dininde mutlaka bir adabı var. Öyle mi? Her ne kadar bugün Müslüman olan insanlar bu adaplardan bir haber olsalar da ama İslam'ın kendisine bir edep getirmediği bir düzen getirmediği, bir medeniyet getirmediği hiçbir mesele yok. Yani hatırlarsanız biz helal meselesini işledik. İnsan için belki dünyadaki en önemsiz meselelerden, en basit meselelerden biridir. Kaç ders yaptık biz helal adabıyla alakalı? 3-4 ders yaptık mı? Yaptık. Yani ve her biri belki çok çok daha fazla tafsilatlı anlatılabilir. Nasıl helaya gideceğiz? Nasıl gireceğiz? Girerken ne söyleyeceğiz? Nasıl oturacağız? Nasıl temizleneceğiz? Nasıl kalkacağız? Nasıl çıkacağız? Helal yerleri nasıl olmalıdır? Helanın şekli nasıl olmalıdır? Hepsine İslam ne getirmiş? İslam bir düzen getirmiş. Öyle değil mi? Bu hayatın her alanında böyle. Yani ne giyeceksin? Nasıl giyeceksin? Hangi elini sokacaksın? Ne okuyacaksın? Nasıl yemek yiyeceksin? Öyle mi? Hangi elinle yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Tabağın neresinden yiyeceksin? Bak hepsi bunlar nedir? Adaptır. Doğru mudur? Nasıl oturacaksın, nasıl kalkacaksın, büyükle nasıl konuşacaksın, küçükle nasıl konuşacaksın, doğru mudur? Mesela işte menheş dersinde neyi gördük? Emire karşı adabı gördük, öyle değil mi? Yani hiçbir konu yok ki İslam mutlaka ona ne getirmiştir? İslam mutlaka ona adab getirmiştir. Bundan dolayı biz desek ki İslam edep dinidir, yanlış bir şey söylemiş olmayız. Öyle değil mi? Çünkü İslam'ın getirmiş olduğu her konu, zikretmiş olduğu her konuda mutlaka bir adab, bir edep zikretmiştir. Sefer de böyledir. Tamam, İslam'ın, yani keşke normalde müellif seferin önce adabını zikretmiş olsaydı. Mesela normalde belki fıkıh kitaplarında daha önce de söylemiştim. Fıkıh belli bir zamandan sonra, yani hadisten koptuktan sonra, önceden fıkıh hangi ilmin içinde işleniyordu? Hadis ilminin içinde. Bütün ilimler hadisti. Yani sünnet ilimleriydi, rivayet ilimleriydi. Akide, sünnet ilimlerinin içerisinde tefsir. Hala hadis kitaplarını açtığımızda ahkam bölümü var, tefsir bölümü var, akide bölümü var. Değil mi? İ'tisam bil kitabı ve sünne bölümü var, kitab-ı tevhid var. Mesela Sahih Bukhari'de kitab-ı iman var. Öyle değil mi? Kitab-ı sünne var. Mesela bütün ilimler hadis ilminin içinde işleniyordu. O zaman bir ruhu vardı ilimlerin. Yani ilimlerin içerisinde bir ruh vardı. İlimler daha sonra müstakilleştikten sonra bu bir yönden faydalı oldu. Yani ilimlerin iç içten çıkıp her bir ilmin kendi içinde bir müessese haline gelmesi, bunun çok ciddi bir faydası oldu. Ama bunun zararları da oldu. Öyle değil mi? Yani gerekli kurallara riayet edilmediği için bunun verdiği bir takım zararlar da oldu. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Örneğin fıkıh, akide ilminde diyelim mesela. Akide ilmini kopardılar. Neye dönüştü akide ilmi? Kelama dönüştü. Yani sünnetin içinde incelenirken kitap ve sünnetti. Öyle mi? Kendi içinde müessese haline geldiği zaman delilleri bile farklılaşmaya başladı. Doğru mudur? Delilleri işte mantık, felsefe, kelam. Yani kelamın ismi oldu, akidenin ismi oldu kelam zaten. Hakeza fıkıh. Fıkıh koparıldığı zaman o taabbud yönü de koptu. Yani cumut. Bir donukluk oldu fıkıhta. Yap, otur, caiz, haram, vacip falan. Yani niye? Niye vacip? Niye helal? Niye haram? Kim böyle yapmış, ben böyle yapıyorum? Bunlar belli değil. Tamam? Bunun da fıkha neyi oldu? Zararı oldu. Hakeza mesela adab meselesi. Şimdi normalde hadis kitaplarına baktığınız zaman diyelim hastayla ilgili bir babı zikretmeden önce hastalık nedir? Hastalığın mesela mükafatı nedir? Öyle mi? Hastanın yapması gereken adaplar nelerdir? Yani hasta nasıl yatmalı, vaktini nasıl geçirmeli, neleri kullanmalı? Misal Müslümanların hastaya karşı görevleri nelerdir? Sonra hastalığa taalluk eden şeyler. Fıkhi ahkamlar mesela. Bu ne oluyor? Bu bir güzellik oluyor. Yani meseleyi insanın tüm boyutlarıyla anlamasını sağlıyor. Onun için ilim talebesinin üzerine düşen şey de bir meseleyi öğrenirken özellikle onun adabını, yani bunun adabı nedir, bunun adabı nasıl olmalıdır diye bunları bilirse onun için ne olur? Daha güzel olur. Taabbud yönü daha kuvvetli olur. Yani tüm yönleriyle bildiği hikmetlerini, illetlerini fıkh ettiği, makasıda anladığı bir bapta Allah Azze ve Celle yapacağı ibadet daha da kuvvetli olmuş olur. İnsanı ibadete iten etkenlerin sayısı çoğaldıkça, değil mi? İnsana ibadeti de o yönde ne olur? İnsana ibadeti de o yönde kuvvetli olur. Öyleyse öncelikle sefer insanoğlunun hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle mi? Onun için de fıkıhta birçok konuya müteallıktır. Yani fıkıhta birçok konunun seferle neyi vardır? Seferle alakası vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Diyor ki es-seferu kıt'atun minel azab. Sefer azaptan bir parçadır. Sefer azaptan bir parçadır. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ شَرَابَهُ وَتَعَامَهُ وَنَوْمَهُ. Sizden birinin yemeğini, uyumasını ve yemesini, içmesini ve uyumasını engeller. Öyle mi? Sefere bir takım ahkamın müteallik olmasının sebebi de budur. Çünkü sefer meşakkatin mazanlıdır. Tamam? Yani sefer öyle bir şeydir ki mazanlıdır. Zannedilir ki sefer insana ne getirsin? Sefer insana meşakkat getirsin. Doğru mudur? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Es-seferu kıt'atun min el-azab. Sefer azaptan bir parçadır. Yemne'u ahadakum yevmehu ve şerabehu ve ta'amehu. Sizden birinin yiyeceğini, içeceğini ve uykusunu engeller. Doğru mudur? Sefer yaptıysanız doğrudur. Değil mi? Sefer haliyle hadar hali aynı değildir. İslam'ın da temel öğretilerinden bir tanesi neydi? İslam insanlardan meşakkati ve zorluğu kaldırmak için gelmişti. Yani biz konumuzun ilk girişinde önce neyi anlattık? Ehli özrün salatını anlatmadan önce neyi anlattık? Dedi ki يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِفَ عَنْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Öyle değil mi? اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Dedik bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Bunların hepsi bize dinin aslında takfif, insanlardan meşakkat bir yerde varsa, bir şey meşakkatin mazanlıysa, İslam oradan insanlardan onu kaldırmak için gelmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Sefer de bunlardan bir parçadır. Hem kitabın nasıyla, çünkü kitap sefere bir takım takfif ahkamı taalluk ettirince biz anladık ki sefer meşakkatin mazanıdır. Doğru mudur? Doğrudur. İki, hakeza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözlü olarak sünnetinde es-seferu kıt'atun minel azab demiştir. Tamam? Onun için İslam sefere bir takım ne getirmiştir? Sefere de bir takım aynı diğer saydıklarımıza adab getirdiği gibi sefere de adab getirmiştir. Mesela ne gibi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden hızlı bir şekilde hatırladığımız perşembe günü sefere çıkmak, erken vakitte sefere çıkmak, tek başına sefere çıkmamak, sefere çıktığı topluluğun içerisinde mutlaka bir emir edinmek, seferde vaktini boş geçirmemek, bineğin üzerinde giderken hadiste varit olduğu için seferinin duası makbul olduğu için sürekli dua etmek, sefere taalluk eden eskarı ezberleyip sefere çıkmak. Öyle değil mi? İşte binek duası, ondan sonra yüksek yerlere çıkınca Allahu Ekber demek, alçak yerlere doğru inince mesela Subhanallah demek. Öyle değil mi? Bunları bir yere indiğinde, konaklandığında اَوْزُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اِتَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ demek. Çünkü Peygamberimiz diyor, kişi bir menzile indiğinde bunu söylerse hiçbir şey ona zarar vermez artık. Vesaire, yani sefere mutalik olan eskarı bilmek. İşini bitirir bitirmez seferi uzatmadan geri dönmek. Sefere giderken kardeşlerine gidip onlarla vedalaşmak. Vedalaşırken kardeşlerine dua etmesi, sünnete varit olan duayı yapması, kardeşlerinin de ona dua etmesi mesela. Ve geri döndüğünde ilk başta mescide girip geri döndüğü için iki rekat namaz kılmaz. Sonra hiç acele etmeden gece vakti değilse, eğer ehlinin onun gelmesine haberi varsa uygun olan bir vakitte evine gitmek. Bak bunlar hepsi tafsilatlı anlatılabilecek. Sefere mutaallik olan nelerdir? Sefere mutaallik olan hepsi sünnette sabit olmuş olan ve alimlerin bizim için seçmiş olduğu sefere mutaallik adaptır. Tamam? Bununla beraber bir de sefere taalluk eden ahkam var. İşte o da nedir? Oruç ahkamı ve namaz ahkamıdır. Oruç ahkamını zaten gördük. Şimdi göreceğimiz şey nedir? Namaz ahkamıdır. Tamam? Şimdi namaz ahkamı ile alakalı olarak da dedi ki namaza ne taalluk eder? Seferde iki şey taalluk eder. Bir, namazın kasredilmesi. İki, namazın cem edilmesi. Tamam? Lakin konuya girmeden önce şunu bilmeniz lazım. En başta şunu bilmeniz lazım. Kasr ile cem'e aralarında alaka olmayan iki şeydir. Tamam? Çoğu insan bu iki meseleyi birbirine karıştırıyor. Yani namazını kasrettin diye cem etmek zorunda değilsin. Cem ettin diye de kasretmek zorunda değilsin. Kasrın ahkamı ayrıdır, cem'in ahkamı ayrıdır. İkisini bir araya toplayabilirsin. Bu sana kalmış olan bir şeydir seferde. Ama ikisini bir araya toplamak zorunda değilsin. Yani Peygamberimiz kasır yapmış ama cem yapmamıştır bazen. Öyle mi? Bazen de hem cem yapmış hem de kasır yapmıştır. Bazen sadece cem yapmış, kasır yapmamış, namazlarını yapmıştır, namazları tam kılmıştır. Seferde olmadığında. Mesela yağmurlu günlerde, rüzgarlı günlerde vesaire. Yani mesele çünkü ileride bazı hükümlerde kafa karışıyor. Kafa karışmadan önce şunu bilmeniz lazım. Tamam? Cem'in ahkamı ayrıdır. Kasrın ahkamı ayrıdır. İkisi bir arada olacak diye bir kaide de yok. Ayrı olacak diye bir kaide de yok. Onun hükümleri ayrı, bunun hükümleri ayrıdır. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi o zaman birinci bilmemiz gereken şey nedir? Musafir olan insanın namazına taalluk eden iki tane hüküm vardır. Birincisi kasırdır, ikincisi cem'dir. Burada duralım mı yoksa devam edelim mi? Duralım mı burada? Tamam. Yani başlayacaksak çünkü okumamız lazım ama duracaksak burada şey yapabiliriz. Burada durabiliriz. Bir dahaki dersimizde inşallah şeyden başlarız. kim ne zaman misafir olur? Yani burada çünkü ona değinmemiş kitapta. Yani ne yaptığında bir insan ismi misafir olur. Yani seferi dediğimiz şey olur insan ve seferi olmakla beraber bu ahkam ona müteallik olur. Bir dahaki dersimize inşallah oradan başlarız. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ